देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए तेरे लिए आए। हे देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए तेरे लिए आए। अब तू हमें चाहे अब तू हमें भूले, हम तो बने रहेंगे तेरे साए। देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए तेरे लिए आए। अब तू हमें चाहे अब तू हमें भूले, हम तो बने रहेंगे तेरे साए। देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए तेरे लिए आए। सांसों के दरिया में कुलमुल सी होने लगी, अब और क्या चाहे अब और क्या देखे, देखा तुम्हें तो दिल से निकली हाय। हे देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए तेरे लिए आए। चुना तुम्हें चुना, शीशे ने शीशे से टकरा के कुछ कह दिया। हे पल मुरादों के ये पल है यादों के, अब मेरी जा रही या चली जाए। देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, लाए सोचो सोचो दुनिया में आए। अब तू हमें चाहे अब तू हमें भूले, हम तो बने रहेंगे तेरे साए। देखो देखो जानम हम दिल अपना तेरे लिए लाए, लाए सोचो सोचो दुनिया में।